حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ میرا بندہ تمہارے پاس آئے گا یا میں نے اپنا بندہ تمہارے پاس بھیج دیا وغیرہ وغیرہ. عام لوگ جو کہتے ہیں یار اپنا ہی بندہ ہے ساڈا ہی بندہ ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یا مجازی مانا بندہ, ہمارے یہاں تو بندہ فرد کو بھی بولتے ہیں. تو کتنے بندے ہیں؟ بہت سارے بندے اکٹھے ہوئے, تو بندہ مانے آدمی, نفر فرد. تو میرا بندہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہنے میں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے میرا بندہ نہیں, میرا آدمی, میرا ساتھی, میرا دوست, تو کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے. جیسے کہ بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یار یہ پیر پرست بولا اس نے, پیر پرست تو بت پرست تو کافر ہوتا ہے, تو پیر پرست بھی اسی طرح ہو گیا کہ پیر کی عبادت کرنے والا. پھر اپنے اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی سر پرست ہے؟ مسئلہ حل ہو گیا آپ کا. تو یہ نیتوں پر بھی اعتبار ہوتا ہے بہت سارے الفاظ کا, اور موقع محل کے حساب سے بھی ترکیب بنتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.